They're gonna put it down right on the strip. Kolejne nagrania z płyty Bossa Nova za nami. All Over the World, Dig for Fire, o którym Francis Black twierdził, że to chybiona imitacja brzmienia Talking Heads. Chyba odrobinę zbyt surowo. I wreszcie jako trzeci The Happening. To były nagrania z albumu Bossa Nova z roku 1990 i rok później ukazał się album Trompe Le Monde, ostatni przed dłuższą przerwą w działalności grupy. Keep it. Alec Eiffel, Head On, to utwór z repertuaru grupy The Jesus and Mary Chain. You Maze, to z kolei utwór, dla którego inspiracją były studia Francisa Blacka i gitarzysty zespołu Pixies Joey Santiago na Uniwersytecie w Amherst. I wreszcie na zakończenie Motorway to Roswell. Wszystkie utwory pochodzą z albumu Tremblement z roku 1991. Płyta dotarła do 7. miejsca listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o Francisa Blacka i grupę Pixies w dzisiejszym rannym wzmacniaczu, to już wszystko. Do nagrań tego zespołu i również solowych nagrań Francisa Blacka przejdziemy za tydzień, a teraz już pora na muzykę polską i to będzie grupa Illusion. I zaczniemy od debiutanckiej płyty tego zespołu, zatytułowanej po prostu Illusion. Album ukazał się w roku 1993. zostaw skalę ślad. Przytul się do serca matki swej i słuchaj szumu drzew. Tylko zrozum to, że ludzie płaczą czystą krwią. Tylko zrozum to, że to twój los. Nie możesz być już ślepy jak każdy kret. Masz widzieć każdy ból. I bijąc sercem w mur otworzyć drzwi, by słuchać szumu drzew. Tylko zrozum to, że ludzie płaczą czystą krwią. Tylko zrozum to, że to twój los. Wysłuchaliśmy trzech utworów w wykonaniu grupy Illusion z dwóch płyt. Najpierw z debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu Illusion. Album, który pokrył się złotem w roku 1993 i z niego wysłuchaliśmy utworu Cierń, a później już dwa utwory z płyty Illusion 2. Tylko i Nóż. To był rok 1994. Autorem wszystkich tekstów i współautorem też wszystkich kompozycji był oczywiście Tomek Lipnicki, założyciel grupy, jej gitarzysta i wokalista. Przed nami kolejna porcja nagrań. Wszystkie pochodzą z płyty Illusion 3. Za nami dwa utwory w wykonaniu grupy Illusion z płyty z roku 1995, opatrzonej cyferką 3. To, co ma nadejść i nikt. Teraz przechodzimy do nagrań już zrealizowanych znacznie później, bo w wieku XXI, konkretnie mowa o płycie Opowieści, rok 2014.

Kto jest winien? Utwór z płyty zespołu Illusion Anhedonia z roku 2018, a wcześniej dwa utwory z albumu Opowieści z roku 2014 o przyszłości i o trudzie wyboru. Na zakończenie audycji posłuchamy jeszcze Tomka Lipnickiego już ze swoim późniejszym, nowszym zespołem, mianowicie Lipali. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.